Dorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Europa ma dość precyzyjne plany rozmieszczenia wojsk w Ukrainie po wojnie, ujawnia Ursula von der Leyen. Ukrainiec groził w internecie podpaleniami, został deportowany z Polski. Polscy koszykarze przed trzecim meczem w Mistrzostwach Europy, szczegóły za chwilę. Stolice europejskie pracują nad dość precyzyjnymi planami potencjalnego rozmieszczenia wojsk w Ukrainie w ramach gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu konfliktu, powiedziała o tym w wywiadzie dla Financial Times przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że gwarancje będą miały pełne poparcie Stanów Zjednoczonych i że rozmowy na ten temat trwają od kilku miesięcy. Mówiła także, że prezydent Donald Trump dąży do pokoju między Ukrainą a Rosją. To rosyjski przywódca Władimir Putin nie chce usiąść do stołu negocjacyjnego. Dziś szefowa Komisji Europejskiej była razem z premierem Polski pod Krynkami przy granicy polsko-białoruskiej. Zapowiedziała, że w najbliższych tygodniach powstanie mapa drogowa inwestycji w europejską obronność. Na wspólnej konferencji prasowej premier Donald Tusk mówił, że Europa musi być zjednoczona w obliczu zagrożeń ze wschodu. Żadne ustępstwa, żadna subtelna gra z Putinem i agresywną Rosją nie prowadzi do sukcesu, nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Polska, Europa, NATO, Stany Zjednoczone muszą znowu tak jak kiedyś. Tak jak 45 lat temu czuliśmy wsparcie całego Zachodu, kiedy powstawała Solidarność, muszą także dzisiaj być bardzo twardzi, zdecydowani, solidarni wobec tej kolejnej wersji Imperium Zła. Premier podkreślił, że Polska będzie uczestniczyć w unijnych programach wzmacniania obronności. Obywatel Ukrainy, który w internecie groził podpaleniami, został deportowany na Ukrainę, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ukrainiec zamieścił w sieci nagranie, w którym groził podpaleniami domów, jeżeli nie otrzyma świadczenia 800+. Został szybko zatrzymany przez stołecznych policjantów, a konto, na którym opublikowano film, usunięto. 29-latek otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i całej strefy Schengen. Jest rakotwórcza i toksyczna. Od jutra decyzją Komisji Europejskiej zakazane będzie jej stosowanie, a chodzi o substancję TPO, która znajduje się w lakierach hybrydowych. O szczegółach Klaudia Dadura. TPO to substancja wspomagająca utwardzanie lakieru hybrydowego na paznokciach. Badania nad jej szkodliwością trwały od dekady. Według naukowców TPO może negatywnie wpływać na rozrodczość. W związku z tym, jak mówił rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski, producenci kosmetyków muszą od 1 września wycofać produkty z tą substancją ze sprzedaży, a stylistki powinny je zutylizować. Jest to nasz ogromny apel do kosmetyczek, żeby zachować się odpowiedzialnie, żeby tych produktów nie stosować po 1 września. Decyzja Komisji Europejskiej wiąże się ze stratami finansowymi salonów piękności. Stylistka paznokci z Warszawy, Helena Simao-Piętka, powiedziała, że musiała pozbyć się większości swoich lakierów, a nowe produkty są o kilka złotych droższe. Ostatnio kupowałam top i byłam bardzo mocno zdziwiona, bo musiałam dać o parę złotych więcej, z 35 zł na 44 zł. Zakaz stosowania lakierów z TPO będzie obowiązywał w całej Unii Europejskiej. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Rafał Trzaskowski został nowym prezesem ruchu samorządowego Tak dla Polski. Zastąpił na tym stanowisku Jacka Karnowskiego, byłego prezydenta Sopotu, obecnie posła, który kierował ruchem od 2021 roku. Prezydent Warszawy podziękował za zaufanie i zapowiedział, że chce maksymalnie wykorzystać potencjał samorządów. Ruch Tak dla Polski zrzesza przedstawicieli samorządów ze wszystkich województw. Powstał w 2021 roku z inicjatywy liderów największych organizacji samorządowych w kraju. Przed polskimi koszykarzami trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy w Katowicach o 20:30 zagrają z Islandią. Jak dotąd idzie im świetnie. Dariusz Urbanowicz ze mną w studiu, powiedz więcej. Tak, gramy z Islandią 20:30, początek, wielkie nerwy, bo to niezwykle istotny mecz. Jordan Lloyd, na którego barkach spoczywa ciężar gry, Amerykanin, niedawno dostał paszport, ale wpisał się w tę drużynę idealnie. Mówi, że z tych dwóch zwycięstw, niespodziewanego ze Słowenią i z Izraelem, dosyć wywalczonego wczoraj wieczorem, może nic nie wyjść, jeśli dziś przegramy właśnie z Islandią. Tomasz Giero, zawodnik naszej drużyny, mówi, że Jordan Lloyd wpisał się w nią idealnie. Każdego dnia nas zadziwia coraz bardziej. Nawet kiedy już nam się wydaje, że wiemy wszystko na jego temat, to on sam nas zadziwia. Ale nie tylko koszykówką człowiek żyje. Wieczór dzisiaj na dwa ekrany, bo równolegle, również o 20:30, początek meczu Polska-Argentyna. Siatkarze grają w Memoriale Wagnera. Więcej o tym za godzinę w sporcie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce dużo słońca, tylko na południu miejscami słaby przelotny deszcz i możliwe burze. Na termometry pokażą od 21 stopni na północy do 28 na południu. Autopromocja. 11. wyprawę dookoła świata wyruszyłem starym Ursusem 53-letnim. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Według mnie tworzenie i odtwarzanie tych starych rzeczy czy powrót do korzeni, no, ma sens. Spotykamy się na zlotach melodiowiczów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. W wieku 32 lat zacząłem uczyć się jeździć konno. Zimą robię różne rzeczy. Koszyczki z papieru na przykład. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa zaprasza na 29 nadzwyczajnych koncertów na koniec lata. Od 20 sierpnia do 6 września. Jak co roku arcydzieła muzyki polskiej i światowej. Znakomite orkiestry, zespoły kameralne, mistrzowie fortepianu i wirtuozi instrumentów historycznych. Bilety dostępne na bilety.nift.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Mecenas Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak zawsze o tej porze na naszej antenie czas na czytanie. Wszystkie książki świata. Olga Szućko i Michał Nogaś. Dziś, jak przed tygodniem, spoglądamy w stronę Bałkanów. Mam na imię Bogdan Aleksandru Stanescu, jestem skrytor roman, poet, eseist, prozator. Mam 46 dań, mă ocup cu editarea de carte în timpul liber, traduc ficțiune universală și vă invit să ascultați acest podcast în care am fost discutat timp de o oră. Bogdan, jak sam powiedział przed chwilą w języku ojczystym, ma 46 lat, jest rumuńskim pisarzem, poetą, eseistą. W wolnym czasie zajmuje się redagowaniem książek, tłumaczeniem literatury pięknej. Powiedział też, że zaprasza do wysłuchania godzinnego wywiadu, którego udzielił, a wydarzyło się to w czasie tegorocznej edycji festiwalu Literacki Sopot, którego gościem honorowym była właśnie Rumunia. Stanescu przyjechał, by porozmawiać o swojej powieści Abraxas, powieści monumentalnej, nierzadko, dosłownie lub w przenośni, wgniatającej czytelnika w fotel, liczącej w polskim przekładzie profesora Kazimierza Jurczaka ponad 600 stron, będącej zapisem życia nieco ponad 4 dekad, by być dokładnym, niejakiego Mikiego Luczesku, mistrza niepowodzeń, porażek, człowieka, w którego dotychczasowym istnieniu w zasadzie wszystko poszło nie tak. Poznajemy go, my, czytelnicy, gdy spędza czas samotnie w niewielkiej klitce wśród nie do końca przychylnych mu ludzi, gdy notuje, mówi, wspomina, wzdycha i próbuje odzyskać to, co utracone, szczęście bliskich i poczucie sensu. Marzy, śni, toczy nierówny bój z pamięcią, opowiada o sobie od czasów dzieciństwa do tych jemu współczesnych. To zapis dorastania w domu mocno dysfunkcyjnym, z rozbitym małżeństwem, mocno zaborczą matką, artystką, mocno nieprzystosowanym do bycia odpowiedzialnym ojcem, z cudownymi dziadkami i wśród naprawdę niebywale kolorowych pozostałych członków rodziny i znajomych. Miki wspomina czasy dzieciństwa, czasy studenckie, a wszystko to ze współczesną Rumunią w tle. Czasów Czałszewsku, Iliescu, transformacji, chaosu, dobijania się do bram zachodniego świata. Ale jednocześnie jego mózg zatacza coraz szersze kręgi. Mamy tu i opowieści z czasów wypraw krzyżowych i z postapokaliptycznej przyszłości. Światy mieszają się i wirują, a Stanescu pozwala swojemu bohaterowi wodzić czytelników za nos. Zmusza ich do kojarzenia faktów, ale też do zabawy z czasem. A na dodatek snuje też wspaniałą opowieść o Bukareszcie, mieście, którego kolejne warstwy Miki odkrywa, opowiada, które fascynuje i przeraża jednocześnie. Za Abraxas Bogdan Aleksandru Stanescu otrzymał w Rumunii Narodową Nagrodę za prozę. Dołączył w ten sposób do grona najwybitniejszych współczesnych tworzących w tym kraju. A ja po lekturze powiem, że zdecydowanie słusznie. O niektórych wątkach, wcześniej już wspomnianych i zarysowanych, będziemy w tym wydaniu wszystkich książek świata rozmawiać. Dodam tylko, że naszą rozmowę, jak i książkę gościa tłumaczył Kazimierz Jurczak i jego głos będzie doskonale słyszalny. Chciałbym zacząć od pytania w jakimś sensie najważniejszego. Od twojego wspomnienia grudnia 1989 roku, tych dni, gdy także my tu w Polsce siedzieliśmy przyklejeni do ekranów telewizorów, przyglądaliśmy się najpierw wybuchowi społecznego niezadowolenia od Timișoary poczynając, a następnie w finale widzieliśmy egzekucję Nicolae Ceaușescu i jego żony Jeleny. Jak ty, urodzony w 1979 roku, czyli wówczas 10-letni, pamiętasz tamte przełomowe dni i czy twoim zdaniem, gdy dziś o tym myślisz, to musiało się zakończyć w taki sposób? Nu le-am petrecut foarte diferit de felul în care le-a petrecut eroul acestui roman. Spędziłem te grudniowe dni 89 roku właściwie podobnie jak bohater mojej powieści. Asta însemnând că având aceeași vârstă cu el în mod întâmplător. Tak się złożyło, przypadkowo bądź nie, byłem w tym samym wieku co on. Adică eram un copil de 10 ani. Miałem 10 lat wtedy. Mă pregăteam pentru Crăciunul în familie. Przygotowywałem się, właściwie rodzina się przygotowywała do Bożego Narodzenia. Îl așteptam pe Moș Gerilă. Czekałem na Dziadka Mroza. Cum era numit Moș Crăciun în acea perioadă. Tak się nazywał Święty Mikołaj. Îmi amintesc însă că a început rumoarea de pe la jumătatea lunii decembrie și că adulții din jurul meu vorbeau în șoaptă. Mniej więcej od połowy grudnia dorośli wokół mnie zaczęli mówić szeptem. Zaczęło coś się dziać. Wtedy jeszcze nie wiadomo było co. Și începuse să zboare așa prin aer cuvântul Timișoara. W powietrzu zaczęło krążyć słowo Timișoara. Ceaușescu era plecat din țară, era într-o vizită oficială. Ceaușescu nie było w kraju, był z zagraniczną wizytą. Era o iarnă fără zăpadă, o iarnă cu un ger uscat. Była to zima bezśnieżna, mróz suchy. Apoi fac saltul direct pentru că așa mi-amintesc meetingul organizat de Nicolae Ceaușescu pe 22 decembrie în piața Palatului. Teraz dokonuję skoku, pewnego skrótu czasowego, przechodzę prost do meetingu, do spotkania, zgromadzenia zwołanego przez Nicolae Ceaușescu na placu przed siedzibą partii komunistycznej. Pe care îl urmăream cu toții la televizor, deși în mod normal nu ne-am fi uitat la un asemenea eveniment. W normalnych warunkach nie oglądalibyśmy tego wydarzenia na ekranie telewizora, ale wtedy żeśmy oglądali. Apoi în apărut acea, e o secvență pe care cred că o știe toată Europa, în care Ceaușescu promitea măriri de salarii. I nastąpił ten moment, ta sekwencja, którą chyba cała Europa już zna, kiedy Ceaușescu zaczął obiecywać podwyżki płac i emerytur. Apoi din mulțime a început să se audă o rumoare, care mergea așa ca un val de mare care se sparge. Z tłumu zaczęły dobiegać odgłosy niezadowolenia. Przypominało to trochę narastający dźwięk fal morskich. Și din acel moment urmează ceea ce s-a numit Revoluția Română în direct. I od tego momentu rozpoczęła się rewolucja, przy czym tak zwana rewolucja na żywo. Care a culminat cu execuția soților Ceaușescu pe 25 decembrie. Rewolucja, której kulminacją był proces i egzekucja małżonków Ceaușescu. Și cu apariția unor noi figuri pe ekranul telewizorului. Na ekranie telewizora pojawiły się nowe twarze, nowe postacie. Iar acele noi figuri au format noua elită politică a României. I te nowe postaci stworzyły nową elitę nowej Rumunii. Erau niște actori care așteptau în culise ca să intre pe scenă. Byli to aktorzy, którzy dotąd czekali w kulisach na swoją chwilę. Mai că în toată această piesă de teatru există o variabilă sângeroasă. W tej krwawej sztuce istnieje jedna zmienna. Și anume cei peste 800, chiar 900 de români care au murit, deși nu mai era cazul. Ten element zmienny rewolucji to setki ofiar, 800-900 osób w samym Bukareszcie, które zginęły bez powodu. Așa am trăit eu decembrie 89. Tak oto przeżyłem grudzień 89 jako dziecko. Când vorbim despre revoluție, nu trebuie să uităm că ea vine la capătul deceniului anilor 80. Jak mówimy o rewolucji rumuńskiej, nie możemy zapominać, że to jest końcówka pewnej dekady. Care înseamnă perioada cea mai neagră din timpul dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. Lata 80 to był najczarniejszy okres rządów Ceaușescu. Dictatura lui Ceaușescu a avut mai multe etape. Dictatura Ceaușescu miała różne fazy, różne etapy. Inițial a fost văzut ca un tânăr conducător comunist reformist. Początkowo był postrzegany Ceaușescu jako reformator, jako człowiek, który chciał coś zmienić w systemie komunistycznym. Așa că prima lui perioadă de conducere e văzută ca un fel de dezgheț în cele patru decenii comuniste. Dlatego pierwsze lata jego rządów są traktowane w Rumunii jako okres odwilży. Culminând chiar cu neparticiparea lui la primăvara de la Praga. Takim punktem kluczowym tej odwilży była odmowa uczestnictwa w inwazji na Czechosłowację. Când a fost văzut ca un erou și când foarte mulți intelectuali români s-au înscris în Partidul Comunist. W tym momencie Ceaușescu był postrzegany jako bohater narodowy. Bardzo wielu intelektualistów rumuńskich wówczas zapisało się do partii. Numai că în 1971 a venit acea vizită a lui întunecată în China și în Coreea. Tylko że rychło, bo już w 1971 roku miała miejsce słynna wizyta Ceaușescu w krajach komunistycznych Azji. Unde el a avut o revelație, a avut o epifanie comunistă. Gdzie nasz dyktator przeżył prawdziwą epifanię, objawienie komunistyczne. Și anume că se poate impune ca un zeu în cadrul acestei forme de guvernământ. Zrozumiał, że patrząc na liderów chińskich czy koreańskich, że on też może zostać rodzajem Boga wśród partyjnych działaczy. În iulie 1971 a lansat așa supranumitele tezele din iulie. W lipcu 71 roku, czyli po powrocie z podróży zagranicznej, sformułował tak zwane tezy lipcowe. Prin care a început să coordoneze economia, literatura și absolut toate zonele astea de guvernământ. Te tezy tak naprawdę zawierały jedną rzecz, mianowicie Ceaușescu zaczął koordynować, de facto nadzorować wszystkie sfery, od ekonomii po kulturę. Ceea ce privește cultura, pentru că asta ne interesează și mă interesează pe mine, practic a încercat să anuleze absolut toate libertățile pe care literatura le obținuse în perioada dezghețului. Jeśli chodzi o literaturę, a to jest dziedzina, która mnie najbardziej interesuje, Ceaușescu po prostu proponował likwidację, a właściwie narzucił likwidację wszystkich swobód, które literatura uzyskała w okresie tak zwanej odwilży. Adică o întoarcere la realismul socialist, care însă să-l aibă pe el în centru. Krótko mówiąc, jego teza oznaczała powrót do socrealizmu, do poetyki socrealizmu, z tą drobną różnicą, że on miał być bohaterem głównym, miał być postacią centralną. Iar la sfârșitul anilor 70 a început operațiunea de anulare a datoriilor externe ale statului. Pod koniec lat 70 rozpoczął akcję spłacania przed terminem długów, które wcześniej zaciągnął, długów zagranicznych. Ceea ce a avut un impact major asupra traiului populației. A to odbiło się niezwykle boleśnie na poziomie życia. Deci în anii 80 cuvintele care definesc acest deceniu sunt foame. Słowa, które definiują lata 80. to głód, frig, chłód, zimno, lipsuri, braki w zaopatrzeniu, întuneric, ciemność, ponieważ miasta były nieoświetlone albo słabo oświetlone, lipsa totală de libertate a expresiei, zupełny brak swobody wypowiedzi. Deci, după mine, revoluția era inevitabilă. Według mnie, rewolucja była nieunikniona. Cum a avut ea loc, este o cu totul altă problemă. Natomiast jak ona się odbyła, jaki miała przebieg, to już jest trochę inna historia. Pentru că părerea unanimă și în cadrul istoricilor și ceea ce se scrie în momentul de față este că ea nu s-a născut spontan. Nu a fost o scânteie spontană. Współcześnie opinią, która właściwie jest podzielana przez wszystkich, przez historyków w pierwszym rzędzie, przekonanie, że ta rewolucja nie zrodziła się z niczego. Ona nie była aż tak spontaniczna, na jaką wyglądała. Acum trecând la tranziție, tranziția este strâns legată atât de rewolucję, cât și de anii 80. Przechodząc teraz do kwestii transformacji. Transformacja pozostaje w ścisłym związku z rewolucją i z jej specyficznym przebiegiem. Pentru că cei care au ajuns la conducerea țării au fost oamenii din eșalonul secund al Partidului Comunist și al Securității. Ci, którzy doszli do władzy po rewolucji, to był drugi garnitur działaczy partyjnych. Deci ceea ce s-a dorit a fost un fel de continuare a comunismului, dar cu o față oarecum umană. Czyli de facto to, co proponowali ci niegdysi działacze partii komunistycznej, to była w pewnym sensie kontynuacja komunizmu, ale z ludzką twarzą. Cuvântul care definește anii 90, deci tranziția, este chaos. Słowem, które definiuje z kolei lata 90, jest chaos. Inflacja. Violență. Przemoc. Și simultan apariția unor forme, fără fond, bineînțeles. Jednocześnie pojawienie się nowych form, form bez treści. Adică pentru un adolescent, cum eram eu, sau mă rog, încă copil, tranziția înseamnă apariția televiziunii. Dla mnie, jako dziecka, nastolatka wówczas, transformacja oznaczała przede wszystkim pojawienie się telewizji. Care înseamnă primele videoclipuri muzicale. Pierwsze videoclipy, tak się mówi także po polsku, które się pojawiały w telewizji wówczas. Apariția produselor, pe care nu le înțelegeam. Pojawienie się na rynku produktów, których nie znałem. Sucurile de fructe de la dozator. Nie tyle soki, co lemoniada, oranżada z saturatorów. Nawet tego wcześniej nie było. Venirea lui Michael Jackson, 1992. Przyjazd i koncert Michaela Jacksona. Care a dat mâna cu Ion Iliescu. Który się przywitał z ówczesnym przywódcą Ionem Iliescu. Și așa mai departe. I tak dalej. To były elementy pewnej układanki tej mojej wizji lat 90. Cred că orice scriitor își transpune foarte mare parte din biografie și din personalitate în personajele principale. Deci este foarte mult acolo, dar nu integral. Jest bardzo wiele mnie w moim bohaterze, dlatego że każdy pisarz, niezależnie od tego, jaką literaturę uprawia, angażuje w to swoje własne życie. Zatem jest wiele ze mnie w moim bohaterze, ale nie wszystko. De exemplu, eroul meu este un ratat, ratatul perfect. El duce ratarea la formă de artă. Różnica pomiędzy mną a bohaterem jest chociażby taka, że mój bohater jest takim perfekcyjnym przykładem nieudacznika, któremu nic w życiu nie wychodzi. Pe când eu am ratat ratarea la mustață. Ja w ostatniej chwili, ale uniknąłem jego losu. Adică, spre deosebire de el, am o familie, am doi copii pe care îi cresc și care, mă rog, sunt la liceu. Unde... de mojego bohatera, mam rodzinę, mam dvoje dzieci. Cel puțin în plan personal nu am trăit ratarea lui. Zatem, przynajmniej w wymiarze osobistym, nie przeżyłem tego życia tak jak mój bohater, idący od niepowodzenia do niepowodzenia. Zapytam zatem nieco szerzej, uważnie wsłuchując się w to, co powiedziałeś do tej pory. Na ile twój bohater, na ile Miki z powieści Abraxas jest nie tylko bohaterem pojedynczym i osobnym, ale także kimś na kształt zbiorowego portretu całego pokolenia rumuńskich intelektualistów, którzy musieli odnaleźć się w dobie bolesnej transformacji? Nu știu dacă el ar fi o emblemă unei generații de intelectuali, dar ce am vrut să fac a fost ca ratarea lui individuală, personală, să fie oglinda ratării unei țări. Nie wiem na ile i nie jestem pewien, czy rzeczywiście mój bohater może być twarzą całego pokolenia. Natomiast z pewnością chciałem poprzez jego życiowe niepowodzenia, jego życiowe nieudacznictwo pokazać fenomen, który dotyczył dużej części społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia. Pentru că în momentul în care am scris romanul, eu nu vedeam nicio rază de lumină pentru viitorul politic al țării și economic. W momencie, kiedy pisałem tę powieść, nie widziałem właściwie żadnej nadziei, żadnej przyszłości politycznej dla mojego kraju. De altfel, eu am mare încredere în mișcarea literară din România, mai ales în cea de poezie, și dacă există vreo speranță, aia se va găsi în viața culturală. O ile politycznie nie robiłem sobie i nie robię złudzeń co do przyszłości Rumunii, o tyle uważam, że kultura rumuńska, zwłaszcza poezja, mogą być rzeczywiście tym obszarem, w którym Rumuni się spełnią. În ce nu am încredere, însă este în clasa politică. Nie mam natomiast zaufania do klasy politycznej. Înseamnă că nu am încredere în absolut niciun politician român aflat în activitate. Nie mam zaufania do żadnego z rumuńskich polityków obecnie, niezależnie od barwy politycznej, obecnie aktywnych. Și cred că lipsește exact acea minimă doză de onestitate care ar trebui să existe în actul politic. To, co u nich dostrzegam, to jest brak najmniejszej, elementarnej dawki uczciwości, która czyni z aktu politycznego akt po prostu. Cred că o cetate trebuie condusă de o clasă care să aibă în primul rând în vedere binele cetății. Społeczeństwo powinno być prowadzone przez elitę, która ma na względzie w pierwszej kolejności dobro wspólne, dobro społeczne. Pe când noi de 35 de ani avem doar politicieni care caută să se îmbogățească. Podczas kiedy my, Rumuni, od 35 lat mamy do czynienia z klasą polityczną, której członkowie mają na względzie wyłącznie własny interes. Ale czy to wyłącznie rumuński przypadek? Nie wydaje mi się, mówiąc szczerze. Da, de acord, dar în cazul României cunosc foarte bine și îndeaproape biografiile celor care au fost la comunie. Zgadzam się. Rzeczywiście to może nie jest tylko i wyłącznie przypadek rumuński, ale rzeczywistość rumuńską znam najlepiej i znam biografię tych, którzy rządzą społeczeństwem rumuńskim. E o ipokryzję foarte adânc înșurubată în mijlocul clasei politice. Hipokryzja jest znakiem rozpoznawczym naszej klasy politycznej. Și în contextul noilor mișcări, așa zis suveraniste, se remarcă și o doză enormă de naivitate care vine din partea alegătorilor, care sunt foarte, foarte ușor de indus în eroare. Z drugiej zaś strony mamy do czynienia z, powiedziałbym, coraz większą, narastającą naiwnością wyborców, co widać chociażby w reakcjach społecznych na zjawisko, tak, obecność w polityce tak zwanych suwerenistów, zwolenników suwerenności, rozumianej w sposób szczególny przez nich. Ca să dau un exemplu, noi am avut alegeri prezidențiale de curând, unde am fost foarte aproape să alegem un om care părea că l-are pe un cal alb. Mieliśmy niedawno wybory prezydenckie, w których o mało co, a zostałby wybrany człowiek, który pojawiał się na białym koniu, care nota în lacuri de munte, który pływał w górskich jeziorach și care cita, fără să pună ghilimele, din Gandalf, i który cytował, nie wstawiając cudzysłowiu, Gandalfa, și din kapitanul Zelea Codreanu, kapitanul Legiunii Arhanghelului Mihail. I tak samo cytował, przytaczał, ale nie mówiąc, że są to cytaty szefa Żelaznej Gwardii Zelie Codreanu. Acest om a convins milioane de români să voteze. I ten człowiek przekonał do siebie miliony Rumunów, którzy na niego głosowali. Deci vorba de unu de lipsă de cultură, de lipsă de cultură politică și de o dorință enormă de schimbare. Zatem mówimy o, z jednej strony o niesamowitych brakach, jeśli chodzi o kulturę polityczną, z drugiej strony o wielkim, narastającym pragnieniu poprawy warunków życia. A Żelazna Gwardia była, przypomnę, faszystowską, skrajnie prawicową organizacją polityczną działającą w Rumunii między 1927 a 1941 rokiem. Początkowo nosiła nazwę Legionu Michała Archanioła, pod koniec istnienia była ruchem legionowym i wspierała proniemiecki pronazistowski rząd. Zamordowała dwóch premierów, była jawnie rasistowska, nacjonalistyczna i została ostatecznie zdelegalizowana. Jak za kimś takim, za czymś takim można w 2025 roku tęsknić, spyta ktoś. To także element opowieści o naszych czasach, bez wątpienia. Czy pamiętasz, kiedy zacząłeś pisać Abraxas, ten zaskakujący i będący niesamowitą podróżą w czasie monolog Mickiego? Da, foarte clar. Trebuie spus că romanul acesta face parte dintr-o trilogie, este romanul de mijloc, romanul median. Pamiętam dobrze te chwile. Ta powieść jest częścią trylogii, jest środkową częścią, drugim tomem trylogii. Romanul dinainte, numit Copilăria lui Caspar Hauser. Pierwsza powieść z tej trylogii to Dzieciństwo Caspara Hausera. Avea în centru un dialog dintre un tată vitreg și copilul, narator. Gdzie osią narracji jest dialog, konfrontacja pomiędzy przybranym ojcem i synem, dzieckiem. Așa că am dorit să scriu un roman care să contrabalanceze tatăl de acolo și să-i fie închinat mamei. Postanowiłem więc napisać powieść, która byłaby niejako, wnosiłaby pewną równowagę. To znaczy, skoro wcześniej pisałem o ojcu, teraz chciałem napisać powieść, której główną bohaterką będzie matka. În același timp îmi doream să apăs și mai puternic pedala acestei investigări a memoriei, a actului rememorării. Jednocześnie chciałem mocniej niż poprzednio wyeksponować kwestię pamięci, mechanizmów pamięci, tego, co pamiętamy i tego, co zapominamy. Dar nu este vorba de o memorie prustiană, involuntară. Przy czym nie chodzi o pamięć wersji Prusta, czyli pamięć nieświadomą. Czy jest vorba despre un act conștient, premeditat? Chodzi o pamięć jako akt tworzony z premedytacją, świadomie. În care un om ajuns cumva la capătul vieții încearcă să găsească rădăcinile propriei ratări. Chodzi o człowieka, który w pewnym sensie doszedłszy do końca swojej życiowej drogi, zadaje sobie pytanie o źródła swoich niepowodzeń. Așa că aplică ceea ce învățase în facultate și anume arta mnemotehnicii din retorica clasică. Zaczyna więc stosować to, czego się nauczył na studiach, sztukę mnemotechniki, dzięki której zapamiętuje czy rozpamiętuje rzeczy minione. În care se știe că pentru a reține un discurs îți imaginezi o casă, o clădire, un palat. Żeby sobie przypomnieć słowa, które padły w przeszłości, kojarzysz je z jakimś budynkiem. Și în fiecare cameră sau fiecare obiect din acel palat, de fiecare cameră legi un fragment din discurs. Ten budynek ma w sobie, w swoim wnętrzu wiele pomieszczeń i każde z tych pomieszczeń zawiera fragment tego dawnego dyskursu. El nu construiește un palat al memoriei, ci un bloc comunist al memoriei. Mój bohater nie tworzy pałacu pamięci, tylko komunistyczny blok pamięci. Unde fiecare apartament ascunde o amintire. Każde mieszkanie w tym bloku kryje inne wspomnienie. La care el are acces ca și cum ar intra într-un cinematograf și ar vedea un film. A mój bohater ma wstęp, wchodzi do tych pomieszczeń, tak jakby wchodził do sali kinowej. În copilărie eram pasionat de cinematografe, de cinematografele din București. W dzieciństwie byłem zapalonym kinomanem. Chodziłem do kin w Bukareszcie. Pentru că nu mai trebuie să spun, dar nu exista televiziune în anii 80. Z braku telewizji, której się nie dało oglądać, więc chodziło się do kina. Așa că cumpăram ziarul Scânteia. Kupowałem więc ówczesny organ partyjny Scânteia. Unde era afișat programul cinematografelor. Gdzie był program, znaczy repertuar kinowy. Și mergeam, o trăiam pe mama după mine prin diverse cinematografe care erau multe în București. Muszę przyznać, że w czasach komunizmu było w Bukareszcie bardzo wiele sal kinowych. Więc miałem gdzie chodzić, przy czym chodziłem z mamą, ciągnąłem ją ze sobą do kina. Filmele erau foarte proaste, marea lor majoritate. W większości były to bardzo złe filmy. Pentru un băiat de 8-9 ani erau minunate, erau filme coreene de arte marțiale. Ale dla mnie, 8-9-latka, filmy koreańskie ze wschodnimi sztukami walki były zupełnie fajne. Așa că cinematograful e un spațiu magic pentru mine. Dla mnie sala kinowa jest przestrzenią magiczną. Și am vrut să scriu un roman care să fie ca o, așa, o săptămână prin care intri în diverse cinematografe și vezi filme care îți plac. Więc napisałem powieść, która może być odczytywana jako tydzień spędzony w różnych salach kinowych. E gata să-l frunte că este șeic sau rog, duelul are loc în faptul serii, dar cavalerii nu se zăresc de fel, se tem că în duel vor fi înviși de el. Tangoul n-are rival pe lume, tangoul același vechi renume. Și-acum îl găsim neschimbat, cum îl știm, un etern jneprin. C-o floare în rever are același mister și un parfum anume. Tangoul n-are rival pe lume, tangoul ne farmecă pe rând. Mereu seducător, fără pereche, ne strânge, ne șoptește la ureche. Tangoul mai tânăr ca oricând. Un tânăr pisător cu tâmpele cărunte și veșnic cavaler sentimental, pe orice rival e gata să-l înfrunte, că este șeic sau rob, duelul are loc în faptul serii, dar cavalerii nu se zăresc de fel, se tem că în duel vor fi înviși de el. Lume. Tangoul cu același vechi renume. Și-acum îl găsim neschimbat, cum îl știm, un etern jneprin. C-o floare în rever are același mister și un parfum anume. Tangoul n-are rival pe lume, tangoul ne farmecă pe rând. Mereu seducător, fără pereche, ne strânge, ne șoptește la ureche. Tangoul mai tânăr ca oricând. Bogdan Aleksandru Stanescu gości w tym wydaniu Wszystkich Książek Świata, rumuński pisarz, który był gościem tegorocznej edycji literackiego Sopotu i którego powieść Abraxas, szalona, wywiercająca się w mózg i pełna zaskakujących obrazów, ukazała się właśnie w Polsce. Gdyby ktoś chciał to tomiszcze, fascynujące, ponad 600 stron, przypomnę, przejąć, by przeczytać, do czego ja zachęcam, to można się do mnie odezwać, ale proszę, a właściwie już nawet błagam o zawieranie w treści wiadomości adresu korespondencyjnego. To warunek tak zwany konieczny. Jak funkcjonuje pamięć twojego bohatera, Mikiego? Czy ona mu przeszkadza, czy pomaga w prowadzeniu opowieści o życiu? Depinde cum citim poziția lui, adică cum îl interpretăm pe Mickey, pentru că una dintre interpretări ar fi că el e deja ori pe moarte, ori mort deja în timp ce... To zależy od tego, jak postrzegamy samego bohatera, który właściwie można zinterpretować tę jego postać jako kogoś, kto właściwie znajduje się o krok od śmierci. Pot fi halucinațiile unui moribund. Więc możemy w tym widzieć halucynację umierającego. Și așa se explică de ce se amestecă memoria propriu-zisă cu foarte multe povești imaginare, pline de fantezie. To tłumaczy, dlaczego wspomnienia rzeczywistości są pomieszane z ewokacją fragmentów zmyślonych, fantastycznych, baśniowych. S- Sau poate fi un zeu care manipulează timpul și spațiul cum vrei. Może być też postrzegany jako Bóg, który manipuluje czasem. Deci poate fi Abraxas, zeul gnostic Abraxas. Może więc być gnostycznym Bogiem Abraxasem. Co jest nawiązaniem do Junga. Da, de acolo și motoul, dar în același timp, asta este și un roman satiric. Tak, oczywiście nawiązanie do Junga jest bezpośrednie, zresztą jest motto z Junga wzięte, ale moja powieść też ma wymiar satyryczny. Adică are acest aspekt foarte serios, care trimite la psihologia analitică jungiană. Ma wymiar, nazwijmy to poważny, który odsyła do psychologii jungowskiej. Dar să nu uităm că cuvântul Abraxas stă la originea cuvântului abracadabra. Ale nie zapominajmy, że Abraxas, że u korzeni terminu nazwiska Abraxas jest abracadabra. Deci este un act de magie. Jest akt magiczny. Iarăși poate fi citit și ca un roman de aventuri. Może też być moja powieść czytana jako powieść przygodowa. Pentru că personajul meu își vede salvarea finală în furtul maștelor Sfintei Parascheva de la Iași. Ponieważ mój bohater widzi swoje wyzwolenie czy zbawienie w kradzieży relikwii Świętej Parascheby z Jasów. To miało go uratować. A jak funkcjonował, Bogdanie, twój mózg, gdy pisałeś tę powieść? I dalej, czy udało ci się w pełni zapanować nad tekstem, w którym nas, czytelników, wprowadzasz do kolejnych labiryntów, pułapek nie tylko pamięci? Wymagasz od odbiorcy dużej uważności, a sam się nie pogubiłeś? Nu știu cum funcționa creierul, dar știu că m-am bucurat foarte mult când l-am scris. Mi-a făcut mare plăcere. Nie wiem, trudno mi było powiedzieć, jak funkcjonował mój mózg wtedy, natomiast mogę szczerze powiedzieć, że pisanie tej powieści sprawiło mi satysfakcję. Îmi place foarte mult să mă distrez când scriu și cred că dacă eu mă distrez, se vor distra și cititorii. Ja lubię traktować akt pisarski jako formę rozrywki, więc jeśli ja się potrafię bawić pisząc, to być może i czytelnik się będzie bawił czytając. Mie mi-a fost mai ușor decât cititorului. Mnie było łatwiej niż czytelnikowi. Pentru că am avut în permanență niște scheme, am avut niște tablouri. Miałem zawsze na podorędziu pewne schematy, obrazy, którymi się posiłkowałem. Și întotdeauna am încercat ca episodul care urmează să fie legat cu un soi de cârlig de cel anterior. I pilnowałem się, żeby każdy nowy rozdział był w jakimś sensie zaczepiony o poprzedni. Adică există un trunk principal al romanului care se numește În casa cu lei. Istnieje, nazwijmy to tak, pień główny powieści, który oznacza opowieść pod tym ogólnym tytułem Dom pod lwami. Care este întrerupt sau spart sau despicat din loc în loc și de acolo pornesc ca niște ramuri aceste 11 filme. I ten pień drzewa jest poprzecinany i z tych miejsc, gdzie wcinam się w drewno, wyrastają nowe wątki i stąd jest tych 11 wątków narracyjnych, wyrastających, ale nie pobocznych. Ele, acele spații de unde pleacă filmele nu sunt alese aleatoriu, ci sunt cerute de ceva din episodul anterior. Czyli wybór, chociaż na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że jest pewna aleatoryjność w tej mojej metodzie, ale tam naprawdę te wątki się zazębiają. Nie puszczałem wodzy skłonnościom aleatorycznym. E ca în analiza unui vis, în psihanaliza unei nopți în care ai avut foarte multe vise. To jest, można powiedzieć, rodzaj analizy marzeń sennych. Și te duci la psihanalist, la analistul tău și spui, am visat o prostie, am visat 10 vise, n-au nicio legătură unul cu altul. Prześniło ci się coś, idziesz do terapeuty, do psychologa i opowiadasz mu, że miałeś kilka snów, nie jeden, tylko kilka snów, które w ogóle nie miały powiązania między sobą. Și când începi să-i le povestești, vezi pentru prima oară legătura dintre ele. Po czym zaczynasz mu je opowiadać i dostrzegasz, że jednak między nimi istnieje związek. A jak byś wyjaśnił związek między opowieścią o chaosie w Rumunii, o niełatwej transformacji, o dojrzewaniu i upadkach twojego bohatera z, o czym już wspominałem, wyprawami krzyżowymi czy apokalipsą przyszłości? Wiele wątków i wiele postaci. Cele 11 episoade intercalate în corpul acela principal sunt 11 ipostaze ale eșecului, ale ratării. Te 11 wątków, to jest 11 odsłon, 11 wersji tej samej porażki, życiowego niepowodzenia. Legatura fiind însă faptul că ele țâșnesc din același creier. Związek ten podstawowy pomiędzy nimi jest taki, że ich źródłem jest jeden umysł. Și nu e vorba de creierul meu, ci de al personajului meu. I nie chodzi o mój umysł, tylko o umysł bohatera. Care își reamintește propria copilărie, tinerețe, maturitate. Bohater, który przypomina sobie, wspomina swoje dzieciństwo, lata szczenięce, lata dorastania. Aflat într-o stare de halucinație, de imaginație bolnavă. Przy czym wspomnienia te przychodzą mu, czy rodzą się w stanie halucynacji pewnej. Astfel încât el se mișcă pe axa timpului așa cum vrea el, înainte, stąd în prezent. Stąd jego poruszanie się po osi czasu, które zależy, można powiedzieć, od jego kaprysu. Do przodu, do tyłu. Rzeczywiście nie widać w tym pozornie i na pierwszy rzut oka związku. Wspominałeś, że Abraxas to druga część wydanej przez ciebie w Rumunii trylogii, a szczęśliwie dla nas można tę powieść czytać jako literacki byt niezależny. W pierwszej części tej wielkiej opowieści ważna była postać ojca, a w tej ważna jest postać matki. Jaka ona jest, matka Mikiego Lucescu? Da, e bă, ceea ce se numește o femeie foarte puternică, e o femeie, o mamă dragon. Moja postać kobieca, matka z mojej powieści, jest osobowością silną, smoczą matką. Da, e o femeie care își crește singură copilul, care se află în război cu toată lumea. Kobieta, która samotnie wychowuje syna, która prowadzi nieustanne wojny ze wszystkimi dookoła. Și care încearcă să-i creeze o familie, o triadă, o familie triunghiulară prin testarea foarte multor tați vitregi. Która jednocześnie stara się, chociaż sama wychowuje syna, jednocześnie stara się stworzyć mu niejako tradycyjną rodzinę, trójcę rodzinną, gdzie jest miejsce też dla ojca, dlatego testuje całkiem sporą liczbę mężczyzn jako potencjalnych ojców. Numai că lângă ea nu rezistă niciun bărbat. Tyle, że obok niej, przy niej nie wytrzymuje żaden mężczyzna. Nici măcar propriul fiu nu rezistă prea bine. No, ostatecznie nawet syn nie wytrzymuje przy niej. Așa că una dintre pistele de interpretare ar fi că ratarea lui își are originile în această relație cu mama. Czyli znowu jedna z interpretacji jego życiowego niepowodzenia jest taka, że to jego niepowodzenie wzięło się z niepowodzeń matki. Matka Mikiego nie zawsze daje się lubić, a co z innymi członkami tej rodziny? Z ojcem czy z dziadkiem? S-a spus, deci nu eu, s-a spus de către critica din România, că există un singur personaj luminos în această carte și anume bunicul din partea tatălui. To nie ja powiedziałem, to krytyka rumuńska stwierdziła, że w mojej powieści istnieje jedna, jedyna jasna, pozytywna postać. To jest postać dziadka ze strony ojca. Numai că el este surprins în acest roman în ultimii ani de viață, e pe cale de dispariție cumva. Tyle tylko, że dziadek w tej powieści jest już człowiekiem dobiegającym kresu swojego życia, który to okres ma swoje trudy, więc jest postacią jednobarwną w jakimś sensie, gdzie dominuje kwestia starości. În ceea ce privește tatăl, el este doar un figurant. El e unul dintre primii bărbați care au fost călcați în picioare de această mamă. Ojciec biologiczny jest w tej powieści figurantem. Pierwszym z szeregu mężczyzn, którzy dali się zdeptać matce dominatorce. Jeszcze jeden niezwykle ważny bohater w tej książce się pojawia i jest nim miasto, Bukareszt, niesamowity zupełnie. Stolica, która wciąga, zawłaszcza, oblepia. Abraxas to jest wspaniały list miłosny do Bukaresztu, przestrzeni niełatwej pod każdym względem. Opisujesz jego warstwy, przez które Miki się przedziera, a ja bym chciał zapytać, co on o tym mieście myśli, jak je odbiera, a także czy ty z nim tę niełatwą miłość do Bukaresztu dzielisz? Jego relacja ka pe Facebook, it's complicated. Dar asta pentru că Bucureștiul nu este unul singur. Sunt mai multe Bucureștiuri în această Nie ma jednego Bucureștiu w tej książce. Jest wiele Bucureștiów. De ce? Pentru că avem de-a face cu un București al anilor 80, un București al anilor 90, 2000-2010. Deci sunt patru mari etape în care e surprins. Sunt cztery etape w których Bucureșt funcționuje niejako oddzielnie. To jest Bucureșt lat 80, potem 90-tych, lata postrewolucyjnego chaosu i kolejne lata po roku 2000. În același timp, ochii care privesc Bucureștiul sunt alții. Oczy, które spoglądają na Bukareszt, każdorazowo są inne. Pentru că prima oară îi vede un copil în perioada anilor 80, apoi najpierw jest to miasto oglądane oczami dziecka, potem dorastającego chłopaka. Un tânăr, apoi un matur. Potem młodego mężczyznę i wreszcie dojrzałego. Iar fiecare dintre acești privitori, deși sunt același personaj, każdy z tych czterech obserwatorów, chociaż to jest jeden i ten sam bohater, parcurge zone diferite din acest oraș. Odkrywa, zwiedza inne strefy tego Bukaresztu, inne obszary miasta. E ca la Walter Benjamin, calitatea asta de flaneur a personajului îl ajută să se autocunoască. Mój bohater jest rodzajem włóczęgi miejskiego, flaneur, któremu ta włóczęga pozwala odkrywać miasto, trochę tak jak Benjaminowski flaneur. Pentru că în anii 80, de exemplu, copilul Miki Lucescu nu ieșea din cartierul muncitoresc. Jako dziecko Miki nie opuszcza dzielnicy robotniczej. Ieșirea din cartier era ca văzută ca o sărbătoare pentru noi, copiii muncitorilor. Dla nas, dzieci ówczesnych, dzieci komunizmu, wyjście z naszego osiedla było rodzajem przejścia prawie magicznego, świętem było. Ne îmbrăcam frumos sâmbătă, ne puneam cele mai bune haine pe noi. Ubieraliśmy się ładnie w sobotę, kiedy można było wyjść z naszej dzielnicy do miasta, do centrum. Luam tramwaju, apoi urcam în metrou. Siadaliśmy do tramwaju, przysiadaliśmy się do metra. Coboram în centru, unde mâncam o înghețată, un profiterol și vedeam un film. Wysiadaliśmy w centrum, szliśmy na lody, jedliśmy ciastko i potem do kina. Era un city break. Apoi, după Revoluție, într-adevăr, am început să ne cunoaștem orașul, să îndrăznim să ieșim mai mult. Po Revoluție, czy okres po Revoluție, to jest okres poszerzania wiedzy o mieście, odkrywania tych jego elementów, które wcześniej były nam zupełnie obce. Și în același timp orașul se schimba pentru că au apărut aceste construcții ale anilor 90, care se regăsesc peste tot, sticlă și fier, sticlă și fier. I jednocześnie było to miasto, które zaczęło się w szybkim tempie zmieniać. W szybkim tempie, ale z kolei w sposób, który jest charakterystyczny dla wszystkich miast tego obszaru, a więc wieżowce, szkło, aluminium i tak dalej. Și aveau loc și evenimente care te atrăgeau în centrul orașului, cum ar fi deschiderea primului McDonald's la Piața Unirii. No, były też wydarzenia, które po rewolucji, które były magnesem przyciągającym do centrum. Takim wydarzeniem było na przykład otwarcie pierwszej restauracji McDonald's w Bukareszcie. Co twoim zdaniem sprawiło, że ta powieść Abraxas została tak znakomicie przyjęta w twojej ojczyźnie, a ty otrzymałeś Narodową Nagrodę za prozę? Czy to fakt, że wiele osób mogło się w tej książce przejrzeć niczym w lustrze? Nie. Nie wiem, dlaczego tak dobrze została przyjęta. Nu pot explica. Poate că era cumva anunțat de prima parte a trilogii de copilăria lui Kaspar Hauser. Być może trochę zadziałał ten grunt przygotowany poprzez powieść dużo mniejszych rozmiarów o dzieciństwo Kaspara Hausera. Pe de altă parte, dacă e să caut o explicație literară și rațională în același timp, a fost un roman care și-a propus un pic mai mult decât ceea ce fac colegii mei de generație. Ośmielę się powiedzieć też, że ta powieść z mojej strony jako autora oznaczała odwagę pozwolenia sobie na, powiedziałbym, więcej niż koledzy z mojego pokolenia to robią. Adică nu practic acest minimalizm de generație. Moje pokolenie charakteryzuje swoisty minimalizm. Ja sobie na ten minimalizm nie pozwoliłem. Pe când acest roman a fost caracterizat drept maximalist. Moją powieść określono jako maksymalistyczną. Cred că am vrut să fie o provocare și asta cred că am reușit prin dimensiune și prin aspectul foarte complicat, dar în același timp am vrut să spun foarte multe povești într-o singură carte. Z jednej strony tak, myślałem nad tą powieścią i wyobrażałem ją sobie jako rodzaj prowokacji, ale z drugiej strony czułem potrzebę, żeby opowiedzieć jak najwięcej. No właśnie, zapyta ktoś, czy naprawdę o porażce trzeba pisać na aż 605 stronach. Są foarte multe ipostaze de eșec. Nu este o singură formă de a eșua în această carte. W mojej książce nie ma jednego niepowodzenia, albo niepowodzenia, które ma jedną twarz. Niepowodzenie ma wiele twarzy. Și dat fiindcă ambiția mea a fost să pun o oglindă în fața eșecului unei țări. Ponieważ chciałem przedstawić lusterko, lustro, w którym odbijałoby się niepowodzenie całego kraju. Cred că aș fi putut să mai scriu 600. Gdyby te moje ambicje nie ograniczały się tylko do jednej postaci czy jednego środowiska, a chciałyby przedstawić los całego społeczeństwa, to myślę, że mógłbym jeszcze kolejne 600 stronic napisać. Czy można się, bo to ostatnio bardzo popularny wśród Polaków kierunek, do Bukaresztu wybrać z Abraksasem pod pachą, by twoja książka pełniła rolę swoistego przewodnika po tym mieście? Myślałeś kiedyś o tym? Niczym sens. Nie, nie może być żadnym przewodnikiem po Bukareszcie. Pentru că Bucureștiul s-a schimbat enorm față de ceea ce vede personajul meu. Bukareszt dzisiejszy jest miastem, które się gigantycznie zmieniło w stosunku do tego miasta, które ogląda swoimi oczami bohater. Și în același timp, pentru că e foarte multă imaginație în descrierea Bucureștiului. Poza tym w moich opisach Bukaresztu jednak jest dużo wyobraźni. W takim razie, czy Abraksas może być przewodnikiem po rumuńskiej duszy? Asta poate da, da, aici aș fi de acord. Tak, myślę, żebym się zgodził. Może być traktowany jako przewodnik po duszy rumuńskiej. În măsura în care eu sunt reprezentativ pentru sufletul românesc. Ale tylko w takiej mierze, w jakiej ja jestem reprezentatywny dla rumuńskiej duszy. A w jakiej mierze jesteś? Cred că sunt reprezentativ pentru anumită generație. Na pewno mogę reprezentować pewne pokolenie. Adică, dintre toți cititorii mei, cei mai receptivi au fost cei de vârsta mea. Czytelnicy, którzy byli, którzy najlepiej czy najżywiej zareagowali na moją powieść, to byli ludzie z mojego pokolenia. Care au recunoscut muzica, preocupările noastre din anii 90. Którzy odkrywali w mojej powieści to, co było też częścią ich biografii. Muzykę, hobby. Eu sunt la confluența dintre generația X și milenial. Sunt născut în 79. Jako urodzony w 79 roku należy do pokolenia, które jest, mieści się pomiędzy pokoleniem X i milenialsami. Deci cred că ar fi cumva reprezent pentru ambele generații. Także właściwie mógłbym być reprezentatywny dla obydwu tych pokoleń. Przekonuje Bogdan Aleksandru Stanescu, rumuński pisarz, gość tegorocznej edycji Festiwalu Literacki Sopot, festiwalu, którego Rumunia była gościem honorowym. Tam właśnie rozmawialiśmy wokół powieści Abraksas, a nasze spotkanie tłumaczył Kazimierz Jurczak, jednocześnie autor przekładu na język polski. Bardzo za to dziękuję. Przypomnę, że gdyby ktoś chciał tę fascynującą powieść rozgrywającą się w Bukareszcie przejąć, sięgnąć po nią, to można się do mnie odezwać książki@polskieradio.pl, pamiętając o umieszczeniu w treści wiadomości adresu korespondencyjnego. Dziękujemy także my, Olga Szućko i Michał Nogaś. Wszystkie książki świata.